Zahab Erdin kaykaları resmin ara her yan. Yine baş çektim çekti zamane, zamane şöhle icran. Kaçan peykan körünge ecr utilin şöhlesi bulsa. Onu tartıp çıkarmak zahm işidi en var mıdır imkan. Vay ne taş altı tenimli zahme kalsan vay hemge kalur men. Bana onu bağlay, onu kaydı bağlay de beni bela deşti dökürgen beş mecnunun onu dağdı. Hırat ehli kaşida telbi körgen de sonaklarını tenemdiyen bir bir ayrıdı. Hemu hecrin meheldir seglerimni eylesem külbey. Sonaklarını tenem diyen bir bir ayrı diye hemu hecrin meheldür seklerine el sen külbem aram ikmam nimen kalgın sen bakın. Kadah davri nokş tutkiyem vefasızdır. Besiye devran. Vefasızdır zaman ehli. Zaman deni vefa bulgay, zaman ehli ular diyen ker vefa izder, vefa izder, yürür nadan. Şadeli ikil meyhanet ola ilkin, ilkin de peymanem. Ben o ehli pana ağız döküldürmey, elley hapan. Hena deyri. Eğer sultanlıktan artık ki ölmeylikte tandırlar eğer sahil, eğer sahil eğer sultan. Havayı öz hoş tut ki şige der işim badır. Eğer müşkül tutar müşkül, eğer asan tutar asan. Dağmen bir tutar asan. Thank you. Thank you.